Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Այսօր հայրաքելական եկեղեցին նշում է Սուրբ Սարգիս Զորավարի, նրա մարտիրոս որդու եւ 14 քաջերի հիշատակի տոնը։ Փետրվարի 14-ին կնշի տեառանընթարաճը։ Առաջինը հրճակվել է որպես երիտասարդության, երկրորդը նորապսակների օրհնության տոն։ Բարեկամներ, օրվա թողարկումը նվիրված է տոների խորհրդին եւ Արցախում մեկնարկած տոնական միջոցառումներին։ Տաղավարում կհյուրընկալվեն Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության ազգային փոքրամասնությունների և կրոնի հարցերի բաժնի պետ Աշոտ Սարգսյանը և Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Գայանե Գրիգորյանը։ Սուրբ Սարգիս Զորավարն ամենասիրված սրբերից է։ Իր որդու Մարտիրոսի եւ 14 քաջ մարտիկների հետ նա նահատակվել է հանուն քրիստոնեական հավատքի։ Արիության համար Սուրբ Սարգիսը մեծն Կոստանդիանոս կայսեր կողմից կարգվել է իշխան եւ սպարապետ Հայաստանին սահմանակից Կապադովկիայում։ Նա ոչ միայն գերազանց սպարապետ էր, այլև հիանալի քարոզիչ։ Օգտվելով կայսեր հոժարությունից իր իշխանության տակ գտնվող քաղաքներում քանդել է մեհյաներ, կառուցել եկեղեցիներ, տարածել քրիստոնեությունը։ Երբուլյանոս ուրացողի թագավորության օրոք սկսվել են Քրիստոսի եկեղեցու հալածանքները, Սուրբ Սարգիսը աստվածային հայտնության պրաման առնելով հեռանալ կայսրության սահմաններից իր որդի Մարտիրոսի հետ ապաստանել է քրիստոնյա Հայաստանում, ուր թագավորում էր Տիրանարքան մեծն Տրթատի թոռը Խոսրովի որդին։ Տեղեկանալով, որ Հուլիանոսը մեծ զորքով շարժվել է Պարսկաստանի վրա, հայոց արքան, ձգտելով իր երկիրը զերծ պահել հարձակման վտանգից, հորդորել է Սարգսին ծառայության անցնել Շապուհի մոտ։ Շապուհը սիրով ընդունել է Սուրբ Սարգսին եւ նշանակել նրան զորագնդերի հրամանատար։ Զորականներից շատերը, տեսնելով փայլուն զորավարի բարեպաշտությունն ու վարքով վկայած նվիրումն առաստված, իրաղոտքներով տիրոջ գործածրաշկները հրաժարվում էին հեթանոսությունից եւ դառնում քրիստոնյա, սակայն Շապուհը նրանից պահանջում է պաշտել կրակը եւ զոհ մատուցել։ Զորավարն ամիջապես մերժում է այն ասելով. «Երկրպագելի է մեկ Աստված, ամենասուրբ երրորդությունը, ով ստեղծել է երկինքն ու երկիրը, իսկ կրակը կամ կուրքերն ի բնե Աստվածներ չեն, հողեղեն մարդը դրանք կարող է փչացնել»։ Այդ խոսքերից հետո Սուրբ Սարգիսը կործանել է բագինը, զայրացած ամբոխը հարձակվել է Սուրբ Սարգսի եւ նրա որդու վրա, առաջինը նահատակությամբ պսակն ընդունել է նրա որդին Մարտիրոսը, Սուրբ Սարգիսը բանտարկվել է եւ աներեր մնալով իր հավատքի մեջ գլխատվել, նահատակվելուց հետո Սուրբ Սարգսի մարմնի վրա լույս է ծագել, քրիստոնեական հավատքի համար նահատակվել են նաեւ Սուրբ Սարգսին հավատարիմ 14 մարտիկները։ Սուրբ Սարգիսն ամենասիրված սրբերից է նաև հայոց մեջ։ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց Վարդապետը նրա մասունքները բերել է Ուշի աշտարակի շրջան, տեղում կառուցելով Երանելի Սրբի անունը կրող եկեղեցի։ Սուրբ Սարգսի անունով եկեղեցիներ կառուցվել եւ գործում են Հայաստանում, Արցախում, Սփյուռքի հայկական գաղթօջախներում։ Այսօր առավոտյան տոնին նվիրված մատուցվել է Սուրբ Եվան Մահ պատարակ, հավարդ պատարակի օրհնվել են երիտասարդները։ Այսօր հայ երիտասարդությունը սիրով է նշում իր տոնը, այն նշվում է համատեղ միջոցառումների շարքով, օրվատոնական ռիթմը, տրամադրությունն ու խորուրդն ապահովում են եկեղեցական, պետական ու հասարակական կառույցներ։ Դարձը զրուցել է կազմակերպիչների հետ եւ զրուցակիցների հետ փորձել մեկնաբանել, թե ինչու հատկապես Սուրբ Սարգսի տոնն է հրճակվել երիտասարդների օրհնության օր։ Հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan։ Հին ավանդություն է եղել արմատավորված մանավանդ հայ ազգի մեջ։ Շուպսակիսը մեծագույն տիեզերական սուրբ է։ Ինքը իր որդին 13 զինվորականներ նահատակվեցին Վասն հավատոն, եւ ինչն է հետաքրքիր, որ մեր ազգի մեջ կա մի տարօրինակ ավանդություն. Երիտասարդ աղջիկ միշտ երազում տեսնում են իր ապագա ամուսնուն հենց Սուրբ Սարգսի օրը, կա մի տարօրինակ հին այդպիսի ավանդություն։ Եվ այդ ժամանակվանից կարծես թե խարեսխավորվել է մեր գիտակցության մեջ, որ երիտասարդների հովանդությունը նավորը Սուրբ Սարգիսն է, եւ որպեսզի դա կանոնացվի, Վեպար հայրապետի հրահանգով, կոնթակով իր տոնի օրը պատարագից հետո մենք կատարում ենք երիտասարդների օրդնության կարգ, հատուկ պաշտոնական օրդնություն է տեղ ունենում, եւ երիտասարդները գալիս են պատարագի, գալիս են եկեղեցի, ուր էլ մենք համապատասխան շտկված ձևավորված արարողակարգով օրդնում ենք մեր երիտասարդներին, քանի որ Սուրբ Սարգիսը տիեզերական սուրբ է, ինչպես Սուրբ Գևորգը եւ այլ մեծագույն սուրբեր, ինքը իսկապես համարվում է արագախոս եւ շատ արագ արձագանքող աղոթքներին եւ խնդրանքներին, եւ դա պատշաճ է մեր երիտասարդներին, հաշվի առնելով որ մեր երիտասարդները մի քիչ ավելի անհամբեր են, եւ դա բնական է։ Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության ազգային փոքրամասնությունների և կրոնի հարցերի բաժնի պետ Աշոտ Սարգսյան. Քանի որ Սուրբ Սարգսը ամենահաստ տոնն է, այսինքն երիտասարդները ընդհանրապես, քանի որ այնքան էլ համբերատար չեն, ցանկացած իրենց երազանքները ուզում են շուտ իրականանա, դրա համար է Սուրբ Սարգսի տոնը հենց Գարեգին II ամենայն հայոց հայրապետը սահմանել է որպես երիտասարդության օրհնության օր։ Եվ ավանդության համաձայն մենք գիտենք Սուրբ Սարգսը նահատակվել է եւ հանուն հավատի եւ հանուն Աստծո, դրա համար է, քանի որ երիտասարդները նաեւ մեր ապավենն են, դա մենք չմոռանանք, որ իրենց պայքարը եւ անգամ նահատակությունը պետք է իմաստավորված լինի։ Այդ իսկ պատճառով իհարկե ճիշտ է եւ նպատակահարմար է, որ այդ օրը հենց երիտասարդների օրհնության օր է։ Եվ բացի դրանից, քանի որ տարբերությունը շատ քիչ է օրերի տարբերությունը Սուրբ Սարգսի եւ դիար ընթառաջի տոների տարբերությունը քիչ է, եւ դժբախտաբար ասենք, որ երիտասարդներից որոշների մոտ կա սովորություն նշելու նաեւ այսպես կոչված Սուրբ Վալենտինի տոնը, որ ընդհանրապես հայրենական եկեղեցու սրբերի մեջ չկա։ Տարիներ առաջ հարցազրույց եմ ունեցել Երևանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու իսակատար քահանա Տերշահի Հայրապետյանի հետ, իսկ Սուրբ Սարգիսը գիտեք Արադյան հայրապետական թեմի առաջնորդանիստ եկեղեցին է, նա ասում է, որ ինքը ուսումնասիրել է Վարք Սրբոցի բոլոր հատորները եւ որևէ տեղ Վալենտին անունով սրբի չի հայտնաբերել, եւ դա ստեղծած կերպար է։ Անկամ եթե Վալենտինը իրոք սրբել է, կաթոլիկ եկեղեցին ենթադրենք սրբատասել է, բայց հայ առաքելական եկեղեցու սրբերի մեջ ընդհանրապես գոյություն չունի։ Իհարկե, այստեղ հիմնականում մոդայիկ լինելն է, որ երիտասարդները ուզում են նոր ինչ-որ մի բան մտցնել, բայց մոռանում են, որ լավագույն նորը մոռացված հինն է, մեզ այնպիսի հրաշալի տոներ ունենք, որ կարելի է վերականգնել եւ նման տոնակատարություններ կատարել, եւ երիտասարդների կյանքը էլ ավելի հետաքրքիր դարձնել, բայց ոչ թե օտարամուտ ինչ-որ տոն վերցնել, նշել այդ տոնը։ Օրեր անց նշվելիք դիարան ընթարաչը հիշատակում է 40 օրական Հիսուսի ընծայումը տաճարին։ Դիարան ընթարաչը կամ 40 օրական Հիսուսի ընծայումը տաճարին տոնվում է աստվածահայտնությունից ուղիղ 40 օր անց փետրվարի 14-ին, իսկ եկեղեցու կանոնի համաձայն տոնի նախորեին երեկոյան ժամերգությունից հետո կատարվում է նախատոնակ, որն ավետում է Տերունի տոնի սկիզբը։ Սովորաբար նախատոնակի արարողության ավարտին կատարվում է անդաստանի կարգ, որի ընթացքում օրնվում են աշխարի 4 ծագերը։ Անդաստանին հաջորդում է մոմերի օրնության արարողությունը։ Եկեղեցու կանթեղներից վերցված կրակով եկեղեցիների բակերում վառվում են խարույկներ, իբրև Քրիստոսի լույսի խորհրդանիշ։ Հաջորդ օրն արդեն մատուցվում է տոնական Սուրբ Եվանմահ պատարակ։ Հավարդ պատարակի եկեղեցիներում կատարվում է նորապսակների օրհնության կարգ։ Թե ինչու այդ տոնն է հրճակվել նորապսակների օրհնության կարգ, Պարքև Սրբազանն այսպես է մեկնաբանում. Դա մեծագույն կարևոր տոներից մեկն է քրիստոնեական աշխարհում, դիարն ընդհարաճ հրեական օրենքի համաձայն, երբ որ նորածին տղաները դառնում են 40 օրեկան, իրենց պիտի վերեն ընծայեն տաճարին, եւ այդ պատմությունը հետեւյալն է. Երբ որ Մանուկ Հիսուսին Հոսեփը եւ Սուրբ Կույր Մարիամը մերում են Սողոմոնի տաճար, Սիմոն Ծերունին, որ մի քանի 100 տարի ապրել ըստ ավանդության, եւ Աստված ասել է, միչեվ աչքը չտեսնի աշխարհի փրկչին, քո հոգի դու չես ավանդի, երբ որ իրենք մոտեցան տաճարին եւ նա աստիճաններով իջավ եւ տեսավ մանուկին, աստծո նշաններով գրեց, որ սա հենց աշխարհի փրկիչն է։ Վերցեց, գրկեց, օրտնեց, հատուկ օրտնության կար կար այդ ժամանակ, կարծես թե մանուկի եւ փրկչի մեր տոնն է։ Նաեւ հետաքրքիր այն է, որ նորապսակները, որ ստեղծում են իրենց եկեղեցին, իրենց ընտանիքը, ընտանիքը նախնական եկեղեցի է, բնական է, որ դա պիտի լինի Քրիստոսի օրդնության ներքո, քանի որ ինքն է եկեղեցու գլուխը։ Եվ պատշաճ է, որ այդ օրը օրդնվեն նորապսակները, որ ստանան հենց Քրիստոսի օրդնություն, իրենք էլ ընդառաջ Աստծոն գնան նորաստեղծ ընտանիքով։ Դրա համար երիտասարդների նորապսակների օրդնության կարգը հենց այդ օրն է կատարվում, որպեսզի ավելի ամուր, ավելի սիրով, ավելի զորեղ, ավելի մաքուր ընտանիք լինի, ճիշտ եկեղեցուն նման։ Ամուսինը գլուխն է, կինը եկեղեցին է, իրենց երեխաներն են մեր հավատացյալ ժողովուրդն է։ Իդեպ, բարեկամներ, 1988 թվականին, երբ որ մեկնարկեց Արցախյան շարժումը եւ Ստեփանակերտում կազմակերպվեց առաջին հանրահավաքը, փետրվարի 13-ն էր։ Այն ժամանակ ոչ մեկը չէր կարող կռահել հավանաբար հոգեվոր անպատրաստ վիճակից էր, որ դա Աստծո օրհնությամբ եւ նախախնամությամբ էր։ Նույնիսկ Պարքև Սրբազանը, ով հետագայում նշանակվեց Արցախի վերաբացված թեմի առաջնորդ եւ հայտնվեց Արցախյան գոյապայքարի կիզակետում, հետո պիտի նկատեր, որ ուղեկիցն Աստված էր եւ առանց Աստծո անհնարին էր որևէ բան ձեռնարկել։ Դա 88 թվականին եղավ։ Ես դեռ Հայաստանում էի, ես 1 տարի 1 ամիս անց նշանակվեցի Արցախ, եւ մեզ մոտ Հայաստանում ավելի շատ տպավորված էր փետրվարի 20-ը, անկեղծ ասեմ։ Հետո երբ որ եկա Արցախ, անցա 1-2 տարի, արդեն իմացա, որ դա եղել է փետրվարի 13-ի երեկոյան։ Այն ժամանակ ես մի պահ կարայեցի, որ դա դիարդ առաջի օրն է, եւ մենք դրա մասին խոսեցինք Ժաննա Գալստյանի հետ։ Եվ այստեղ ես մի խորհրդանիշ եմ տեսնում։ Մեր ամբողջ ժողովուրդը ոտքի կանգնեց, որպեսզի թոթափի այդ բռնի անօրեն աթեիստական որոշումը, Ստալինի գամավոր որոշումը բռնակցել Արցախը նորաստեղծ Ադրբեջանին։ Եվ քանի որ մենք գնում ենք դեպի ճշմարտություն, այսինքն գնում ենք առաստված, դիարն ընդհարաչ էին գնում, գնում ենք արտերը, եւ այստեղ կա ասորտությունը այս շարժման ակունքում, որտեղ մենք արդարության համար էինք պայքարում, ազատության համար, այն պարգևի համար, որ Աստված է տվել ազատություն բոլորին, եւ թույլ չի տալիս, որ որևէ մեկ ազատության վրա, կամքի վրա բռնանա, եւ դա շատ համահունչ է։ Մենք դուրս եկանք տիրոջն ընդհարաչ, բայց ինչպես պատարակում կամի հատված, երբ որ Տերն է հայտնվում մեր մեջ, Քրիստոսի մեջ մեր հայտնեցավ, դա հենց պատարակի այդ հատվածին նաև կարելի է նմանեցնել, զուգահեռ տանել։ Մենք բազմաթիվ նշաններ տեսանք, որ սա սորտություն էր այս շարժման մեջ, որոնք խոսում են նրա մասին, որ Աստված մեզ հետ է այս ամբողջ շարժման մեջ, եւ միայն մեզանից Աստված մի բան է պահանջում՝ լինել մաքուր, հավատքով, միաբան եւ մաքարել, տոգորել, դիմանալ, հաղթահարել, որպեսզի հասնի մեր երազած բարի պատողներին, եւ կհասնենք դրան, որտեւ եթե կանգնել ես պայքարի ճանապարհի վրա, պիտի գնաս միջև վերջ, եւ մենք գնում ենք եւ գնալու ենք միջև վերջ։ Թեմայի շուրջ իր հետաքրքիր մեկնությունն ունի նաեւ Աշոտ Սարգսյանը։ Երբ սկսվեց ազգային ազատագրական շարժումը, Արցախում հավատացյալների թիվը շատ քիչ էր։ Իհարկե տատիկներ, պապիկներ կային, ովքեր հավատում էին, եւ բացի դրանից էլ հայ առաքելական եկեղեցու եկեղեցասիրած եղբայրակցություն Արցախում գործում էր 87 թվականից։ Նրանք իհարկե բոլորն էլ հայ առաքելական եկեղեցու զավակներ էին, բայց այստեղ մի կարևորագույն խնդիր կա։ Մենք ինչի համար դուրս եկանք հրապարակ՝ պահանջելով արդարություն, ճշմարտություն։ Վերջին աշխարհ ազգասիրությունը հենց մեծ ստիպեց դա։ Իսկ բոլորն էլ գիտեն, որ կատարյալ արդարը, կատարյալ ճշմարիտ դա Աստված է։ Այսինքն մենք կամա ակամա փնտրեցինք Աստծո։ Եվ պատահական չէ, հենց ամսի 13-ին, որ դուրս եկանք, անգամ չիմանալով, մենք Աստծո ընդառաջ գնացինք։ Պաստորին, այդտեղ ոչ մի պատահականություն չկա, դա այդպես է, դա Աստծո կամքն էր։ Եվ եթե ձայն բազմած ձայն Աստծոն ըստ ավետարանի կա, մեր բոլորի ձայնը Աստված լսեց։ Եվ մենք ընդառաջ գնալով դրանով շահեցինք, եւ ազգային ազատագրական պայքար մղեցինք, եւ պատերազմ շահեցինք, եւ այսօր ունենք ներկայիս իրավիճակը, որը իմ կարծիքով պետք է գողացնի ամբողջ հայությունը։ Սուրբ Սարգսին նվիրված տոնակատարությունները մեկնարկեցին 3 եւ տոնական այս շրջանը կեզրափակվի օրեր անց փետրվարի 14-ին Տիարն ընթարաչով։ Որքանով են կարևոր նման միջոցառումները երիտասարդության շրջանում, սա արդյոք լավագույն միջոցն է երիտասարդներին հոգևոր կրթություն եւ դաստիարակություն տալու առումով։ Պարքև Սրբազանի կարծիքով Ես կարծում եմ լավ ձևերից մեկն է դա։ Առաջինը իրենք առանջում են հոգևոր տոնի հետ, սա քարոշչությունը։ Երկրորդը, այդ տոնը ուղղված է երիտասարդներին, նորապսակների օրտնության կարգ է տեղի ունենում։ Եվ երրորդը, նորապսակները, երիտասարդները այն սերունդն է, որ ծնվել է անկախ Արցախի պայմաններում։ Եվ դա սկսվել է տիարընթարաճի օրվանից, փետրվար 13-ից 1988 թվականից, երբ որ ծագեց Արցախյան շարժումը։ Սա հենց ուղիղ կապ ունի այս նոր անկախ սերունդի հետ։ Երկ է արժևորել, նշել, տոնել, ուրախանալ, մենք դուրք ենք տալիս այդ օրվան։ Եվ այս օրվան, որպես հետևանք տիարընթարաճի օրվանից սկսված մեր падգամավորների այդ խիզախ ձայնի բարձրացումը։ Եվ այսօր, որպես այդ դրա արդյունք, որ մենք անկախ ազատ ենք ապրում, ուրախանում ենք, ունենք անկախ սերունդ, պիտի տոնակատարենք, ավելի արժևորենք, ավելի գոտեպնդենք մեզ, ավելի եռանդ ստանանք շարունակելու այս ճանապարհը։ Եվ ես կարծում եմ, դրա մեջ եւ քաղաքական խորհուրդ կա, եւ ազգային խորհուրդ կա, և կրոնական խորհուրդ կա, միա ձուլված են մի շարք խորհուրդներ դրա մեջ։ Նման միջոցառումներն արդյունավետ են, նկատում է Աշոտ Սարգսյանը։ Իհարկե, արդյունք ապահովում են, որտեղ վերջին ժամանակներս, երբ այցելում ենք եկեղեցի, գնում ենք եկեղեցի պատարակների, տեսնում ենք երիտասարդները ակտիվ մասնակցում են, եւ բացի դրանից վերջին ժամանակներ մկրտություններին, օրինակ ցուցակները ես նայել եմ, ավելի շատ երիտասարդներ են մասնակցում։ Մի ժամանակ հիմնականում երիտասարդներից շատերը գնում էին ամուսնությունների պսակ կատարելու համար, բայց այսօր այդպես չէ։ Եվ բացի դրանից ես բազմաթիվ անգամ ականատես եմ եղել եկեղեցում, երբ երիտասարդները աղոթելիս, նրանք ոնց են աղոթում, եւ զգացում եմ, որ նրանք ոչ մեկ իրենց համար չեն աղոթում, այսինքն իրոք հավատքը արդեն մտել է ժողովրդի մեջ, եւ դա շատ կարեւոր է։ Եւ նման միջոցառումները, դիարընթարաճի, Սուրբ Սարգսի տոն եւ ընդհանրապես ցանկացած միջոցառումներ, երբ կազմակերպում են, բնական է ամենի ակտիվ խավը երիտասարդներն են, երիտասարդներն ավելի շատ մասնակցում, եւ մեկը մյուսին փոխանցելով, կարծիքներ կիսելով, անընդհատ արդեն կամաց-կամաց նաեւ կենցաղ է մտնում, արդեն մարդիկ հասկանում են։ Այսօր ես շատ-շատ ընտանիքներ գիտեմ, որ ճաշելուց առաջ աղոթում են, քնելուց առաջ, հատկապես արդեն աղոթքները, բազմազան աղոթներ են օգտագործում, ոչ միայն եւ տերյունական աղոթքը, ես ականատես եմ եղել, շատ դպրոցներում անգամ աղոթում են եւ դաստաժամեր սկսում, եւ ընդհանրապես գործ ձեռնարկելուց առաջ նկատել եմ, որ արդեն երիտասարդները գործ ձեռնարկելուց առաջ աղոթում են եւ գործի անցնում, եւ դա իհարկե երբ արդեն մտնում է կենցաղ, եւ դա դեպի արդեն բարին է, ոնց որ ստեղծվեց ամեն ինչ եւ Աստված ասեց բարի է, իրոք դա մեզ մոտ այդ բարին արդեն գործում է։ Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Գայանե Գրիգորյանը փաստում է, որ երիտասարդության հոգևոր կրթությունն ու դասյարակությունը նախարարության գերակա ուղություններից է, և այդ միջոցառումների արդյունավետությունը շարունակական աշխատանքի շնորհիվ է։ Երիտասարդության հոգևոր դաստիարակության խնդիրը շատ լուրջ խնդիր է համարվում, եւ այդ խնդրի լուծման համար ոչ միայն կազմակերպվում են նման միջոցառումներ, համատեղ միջոցառումներ, այլև մի շարք միջոցառումներ, եւ նշեմ, որ երիտասարդության արժեքային կողմնորոշման դրական դաշտի ձևավորման այդ ուղղությունը ինքը ռազմավարական ուղղություն է երիտասարդական պետական քաղաքականությունում, եւ այդ ուղղությամբ մի շարք միջոցառումներ են կազմակերպվում, որոնց թվում է նաեւ հոգևոր անվտանգություն միջոցառումը։ Ինչ վերաբերում է տաղավարտոներին, այս միջոցառումները massայականացնում են, այսինքն օգնում են, որպեսզի երիտասարդության շրջանում այդ տոների մասին տեղեկատվությունը տարածվի, ինչպես նաև մենք փորձելով այդ տոնական միջոցառումները կազմակերպել եկեղեցիների բակերում, մենք փորձում ենք երիտասարդների ուշադրությունը գրավել դեպի եկեղեցին։ Թեկուզ եւ ինչ որ տեղ նաև երևի անընդունելի է այն, երբ որ եկեղեցու բակում տոնակատարություններ են իրականացում, քանի որ դա հիմնականում խանգարում է այնտեղ աղոթող մարդկանց հավատացյալներին, եւ այդ նպատակով մենք նաև փորձում ենք այժմ նման միջոցառումները կազմակերպել քաղաքի տարբեր մասերում, հարգելով հավատացյալների իրավունքները։ Եվ քանի որ այս նոնը նշում է ոչ միայն եկեղեցական ծեսով աղոթքով, այլև ժողովրդական սովորույթներով, ապա մենք անց ենք կացնում տարբեր խաղեր, ավանդական, ժողովրդական խաղեր, երգեր, պարեր, մրցույթներ, ինչը նաև հետաքրքիր է երիտասարդների համար, և դրանով մենք փորձում ենք երիտասարդներին բերել ժողովրդական և հոգևոր տոների այս դաշտը։ Հայտնի է, որ վերջի տարիների ընթացքում փետրվարի 13-ին նշվում էր Սուրբ Վալենտինի տոնը, հայկական ցակում չունի, և Սուրբ Սարգսի տոնը նշելով մենք փորձում ենք երիտասարդների շրջանում massայականացնել այս տոնը և այս գաղափարը տարածել, որ մենք հայերս ունենք մեր երիտասարդների օրհնության տոնը, Սուրբ Սարգսի տոնը։ Միջոցառումների ուղակի հասցեակիրն ու հասցեատերը երիտասարդությունն է, որը տարեց տարի մերձենալով իրեն հրամցված հոգևոր գաղափարներին ու քաղաքականությանը ակտիվորեն միանում է հոգևոր ձեռնարկներին եւ տեղ հարթում հոգևոր դաշտում։ Տարիներ շարունակ մենք սերտ համագործակցում ենք Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի մշակույթի երիտասարդության հարցերի բաժնի հետ, ինչպես նաև Հայաստանի Ագրարային համալսարանի Շուշիի մասնաճյուղի ուսանողների հետ, ովքեր տարիներ շարունակ դիառնդ առաջն է Սուրբ Ծնունդն են նշում են Շուշիում։ Այս տարի նույնպես մենք կազմակերպեցինք Սուրբ Սարգսի տոնը Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի հետ Տաչոկ կոչվող վայրում, իսկ հետրվարի 13-ին Շար Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնը եւ Ստեփանակերտի մշակույթի տունը կազմակերպեն դիանընթարաչի տոնը մայրաքաղաքի եկեղեցում, իսկ մյուսը տեղի կունենա պետական դրամատիկական թատրոնի բակում։ Ցանկանայի նշել, որ ապրիլյան դեպքերի ժամանակ այդ թեժ օրերը մեր երիտասարդները, հատկապես երիտասարդ աղջիկները այցելում էին եկեղեցին եւ գիշեր ու ցերեկ աղոթում էին առաստված իրենց եղբայրների, ընկերների, հայրերի, հայրենիքի զինվորների համար, եւ սա շատ լավ օրինակ է բոլորիս համար, եւ հուսով եմ, որ հետագայում էլ մեր երիտասարդները կշարունակեն եւ պաշտպանել մեր հայրենիքի սահմանները եւ շարունակել աղոթել առաստված որպես հոգևոր պաշտպանություն եւ բոլոր մեր հոգևոր անվտանգության շրջանակներում իրականացվող միջոցառումների գլխավոր նպատակը ի վերջո այն է, որպեսի մենք մեր երիտասարդությանը հորդորենք, որ նրանք գան եկեղեցի, աղոթեն առաստված եւ ճիշտ ճանապարհով ընթանան, եւ որպեսի աղոթքը եւ հոգևոր կենսակերպը մեր կենցաղի անբաժանելի մասը կազմի։ Աստված սեր է, սերն է երիտասարդ բարի հոմանիշներից մեկը, սիրո և երիտասարդության տոների կապակցությամբ օրհնության և բարի մաղթանքի խոսքեր հնչեցրին մեր բոլոր զրուցակիցները, ինչին միանում է դարձ հոգևոր հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը։ Թող Աստված օրհնի մեր եւ նորապսակներին եւ բոլոր սերունդներին զորավոր պահի Աստված իրաչի ներքո, որտեւ իրենք մեր անկախացած սերունդն են, մի նոր պայմաններում են ապրում, որ մենք նույնիսկ 30-40 տարերից դժվար թե երազեինք, որ կտեսնեինք եւ ականատեսը կլինեինք, թող երջանիկ լինեն, բախտավոր լինեն, ավելի լավ հայրենիք ունենան եւ ավելի մեծ հաջողությունները հասնեն մեր երիտասարդները, որտեւ դա բոլորիս իղծն է, բոլորիս երազանքն է եւ առաջատար շարժիչ ուժը ամենտեղ միշտ եղել է, կա եւ կմնա երիտասարդությունն է, որտեւ իրենք ունեն սեր, ունեն երանդ, անկաշկանդ են, ազատատենչ են, եւ դա իրենց կօգնի հարթել մեր բոլոր ճանապարհները։ Նախ եւ առաջ ես կցանկանայի բոլորիս խաղաղություն, որովհետեւ կարող եք շատ բաներ պլանավորել, շատ գործեր երազել շատ բաների մասին, բայց երբ խաղաղություն չկա, այդ ամենը արդեն անցնում է երրորդ տեղը։ Քանի որ Սուրբ Սարգիսը նաեւ քաջ զորավար էր եւ ինքը նահատակվեց հանուն քրիստոնեական հավատքի, ինքը շատ լավ օրինակ է նաեւ մեր զինվորների համար, մեր երիտասարդների համար, այսինքն լինելով լավ զինվոր, մենք պիտի նաեւ լինենք լավ քրիստոնյա, անեք այն ամենը, որպեսի մեր ժողովրդի մեջ տարածվեն քրիստոնեական գաղափարները, քրիստոնեությունը, եւ չվերջներ կարողանանք պաշտպանել եւ մեր երկրի սահմանները եւ մեր հավատքը։ Ես երիտասարդներին նախ մաղթում եմ, որ մեր մշակութային արժեքները գրողը լինեն ամենաառաջինը, երբեք չշեղվեն ազգային ճանապարից։ Դեռ Գարեգին առաջին կաթողիկոսն է ժամանակին հետարքի միտք ասել, որ մենք պետք է ժամանակի հետ քայլենք, բացի եկեղեցու և մեր ազգային ծիրից դուրս չգանք։ Եվ որպես բազմազավակ հայր նաև ցանկանում եմ մեր երիտասարդ նորապսակներին բազմազավակություն։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա փետրվարի 11-ի թողարկումը, այն նվիրված էր սիրո և երիտասարդության տոներին, հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։